الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الأظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، فتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhterem cemaatimiz, dışarıdaki cemaatimizi içeri alabilmek için böyle secde ettiğimiz yerlere doğru, ön tarafa doğru gelirsek rahat oturabileceğimiz şekilde dışarıdaki kardeşlerimiz üşüdüler. Gittim ben ön tarafa doğru, buyurun. Rahat oturabileceğiniz şekilde, buyurun efendim. وهو العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله سبحان الكريم الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر.

الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وفارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل وسلم وبارك على نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحاب كل أجمعين. واحشرنا معهم بلطفك وكرمك آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد صلوات أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي لنا في السماء الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رسول اكرم صلى الله عليه وسلم efendimizin aziz, latif, mübarek ruhu şeriflerine, ehl-i beytin, ashab-ı kiramın, enbiya-i izam hazretlerinin mübarek ruhlarına, saadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, aziz Mahmud Hüdayi Sultanımızın ruhuna, cümlemizin geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem hidayet dostları, Cenab-ı Hak bizleri burada Allah dostunun evinde bir şekilde bir araya getirdiği gibi öbür alemde de inşallah Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında hep bu Süleyha'nın yanında aynı saflarda birlikte oluruz inşallah. Amin. Amin. Ne bilirsiniz, bakarsın orada hadi Mustafa Hocam bir de burada oku diyelim, değil mi? Cennette oku da nasıl o günleri bir hatırlayalım deriz. Çünkü Yüce Rabbimiz kıyamet günü de cennette diyor, ehli cennet böyle koltukların üzerine oturacak, sohbet edecek diyorlar. Ya sohbet mevzularından birisi de buraya gelir herhalde. İnşallah. Allah içeriye dahil etsin de. Amin. Değil mi efendim? Ya bir Subhanele Bediyyile Bedi okusun orada. Hayali bile güzel. Evet. İnşallah. Hayali bile güzel. Hayal, hakikat olmaz. Allah hayallerimizi, ümitlerimizi boşa çıkarmasın. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Allah. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Doğru İbrahim abi. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Madem Rabbimiz ben kulumuzdan da üzereyim diyor. Değil mi efendim? Biz de Rabbimizi böyle ikram edecek bir Rab olarak biliyoruz. İnşallah günahlarımızı affeder. Şöyle yani hiç hesaba gelmeye niyetimiz yok. Hesapsız. Değil mi efendim? Hesapsız Cenab-ı Hak içeri alsın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki insan hesaba çekildi mi ceza görür, azap görür diyor. İzâ hûsibe ulmûbe yuhum, hesaba çekildi mi mutlaka azaba gelir. Hesabın istediği kadar düzgün olsun. Değil mi efendim? En yakının bile, babam bile getir bakalım oğlan, oğlum şu kazı defterlerine ne yaptın, ne ettin falan dese canımız sıkılmaya başlar. Yani onun için Yüce Rabbimiz gerçekten rahmetiyle muamele buyursun da. Amin. Kıyamet gününde kendileri hakkında terazi kurulmayacak kişiler var. Kafirlerden de var. وَلَا نُقِيمُ يَوْمَا قِيَامَةِ وَزْنَا. Biz o gün diyor onlara terazi bile kurmayız. Belli yani adamın halinden, duruşun, her şeyinden belli zaten. Gerek de yok adeta. Ama bir de şöyle Cenab-ı Hak kulunun içini dışını bilir. Şöyle bakıp bakıp huzurdan tamam deyip değil mi efendim, o tek tek geçeceğiz oradan, öyle diyorlar. Hakikaten tek tek geçilecek huzura, tek tek yaratıldığımız gibi tek tek geçeceğiz huzurdan. İnşallah mahcup etmez Allah. Amin. Dostlarımızın yanında, peygamberimizin yanında değil mi? Dostlarımızın yanında Yüce Rabbimiz hiçbirimizi mahrum etmesin. Efendim, Rebu'l-Evvel ayına girdik değil mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Yani bir bahar geldi. Safer ayını geçirdik. Allahümme barik lena fi şehri safer vaktim lena bis saadeti ve zafer diye dua ettik. Saadat-ı kiram büyükler hep öyle dua etmişler. Safer ayı biraz ülkemiz, milletimiz adına sıkıntılı geçti. Cenab-ı Hak inşallah efendim bu usul döneminden sonra bir yüsür dönemi getirir. İnşallah. Yine mal olsun bir yüsüren dönüyor ya. İnşallah efendim Cenab-ı Hak şerirlerin şerlerinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Hiçbir mümin kardeşimizin de ayağı sürçmesin. Amin. Gönlü sürçmesin. Amin. Dili sürçmesin efendim. Amin. Kiminin ayağı sürçer, kiminin dili sürçer, kiminin işte duyguları, kalbi sürçer. Allah muhafaza buyursun. Müminlere karşı hüsnü zannımızı bozmayalım. Hiçbir mümine karşı gönlümüzde Allah hüsnü zannımızı bozdurmasın. Amin. Onlara dua eden, herkese dua eden, efendim, herkesin hayrını isteyen, ünlü arasındaki ülfeti ve muhabbeti daima isteyen, dualarında isteyen, diliyle isteyen, fiiliyle isteyen kullarından eylesin. Amin. Evet efendim, şimdi fi medhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye Hazreti Hüdayi bir şey yazmış. Başlık, Hazreti Peygamber'in medhi hakkındadır diye. Tam da bugün Rebiyül Evvel ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir bölüm gelmiş oldu. Okuyalım inşallah, istifade edelim. Salat ile selam olsun Resul'e ki ondur rehnuma olan bu yola. Muhammed muktedai enbiyadır sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed rehnumai evliyadır. Muhammed serveri cem-i rusuldür. Muhammed hadi-i hayr-i sübüldür. Kamudan gerçi hak hoşnut oluptur. Makam amma ona mahmud oluptur. Buyurmuştur anın şanında Mevla. Fekâne kâb-ı kavseyni ev edinâ. Şu zatın ki ola müttah-ı rahman, ne veçile anı meth ede insan. Kudumu alemine oldu rahmet, onunla yetti dünyanın nübüvvet. Selam haline ashabına her an, karin ola dahi rıdvan-ı rahman. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bu sözleri anlamaya çalışalım. Salat ile selam olsun Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ki oldur rehnuma olan bu yola. Diyor ki Allah'ın salat ve selamı Hazreti Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Çünkü bu güzel yola kılavuz odur. Rehber odur. Hidayet rehberi odur. Hidayet imamı biiznillahi teala odur. Bizi bu güzelliklere Allah'ın izniyle taşıyan odur. Değil mi? O olmasaydı, değil mi? Alem yaratılmazdı diyor büyükler. Hadis olarak naklediliyor. Gerçi o söz aynı zamanda. Evet. Salat ile selam olsun Resul'e. Efendim, gerçekten Resul'ün hakkını ödeyemeyiz. Hani ana babanın hakkı var değil mi efendim? Ana babanın hakkı var üzerimizde. Onlar bizim maddi cesedimizi dünyaya gelmesine vesile olmuşlar. Yedirmişler, içirmişler, efendim beslemişler, büyütmüşler. Gerçekten anne baba hakkı çok büyük. Fakat bir de düşünün ki bizim mana dünyamıza, mana alemine doğmamıza vesile olan Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şöyle derler. Anne babamız bizi tabiri caizse o ruhlar aleminde, ceset aleminde, ruhlar aleminde şu ceset alemine indiren büyüklerdir. Ama peygamberler başta olmak üzere o büyükler ise bizi bu ceset aleminde, bu fani alemden, bu yeryüzünden ötelere doğru uçuran büyüklerdir, doğuran büyüklerdir. Onun için Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem Efendimiz'e karşı medyunu şükranlığımızı, minnetimizi daim kılsın. Amin. Efendim, ona karşı daima teşekkür, hissiyat içinde olalım. Bunun da nişanı nedir? Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl teşekkür ederiz hocam biz bugün? Önce bir kere ya Resulallah, Allah senden razı olsun. Ya da ya Resulallah, Allah sana rahmetini bol bol versin. Ya Resulallah, Allah seni en yüce makama erdirsin. Bir dua etmek. Bunun adı bir salavattır. Bu duanın adı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek. Ya Rabbi, Habib edibine rahmetine artır da artır demek. Allah'ım onu sil müselamet ve onu her türlü efendim incitecek her şeyden onu koru demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden çok fazla bir şey istememiş. İstediği de hep ümmeti için istemiş mübarek. Kendi nefsi adına bir şey istememiş. Sadece bir şey demiş ki, kıyamet gününde demiş bir makam var. Vesile makamı, makamı Mahmud. O demiş bir kişiye verilecek bütün insanlık aleminde. Umarım demiş, o ben olurum demiş Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Benim için bunu isteyin demiş ezanlardan sonra. Var işte o ezan duası. Allahümme Rabbe hâzihi d-davetit tâmme ve salâtil kâime âti Muhammeden el-vesîlete vel-fazîle vel-tereletel rafi'a ve mu'adhu meqâmen mahmûden el-lezî ve'atte inneke lâ tuhibbül mi'a. İşte bu makam-ı mahmûdu Peygamberimiz için istemektir. İstemektir. Öyleyse her mümin olarak, madem ki Nebi Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Mahmud'u Mahmud'u efendim demek, benim için isteyin diyor. O da diyor ki büyükler, bu şefaat makamıdır. O zaman Efendimiz yine bunu kendisi için istemiyor. Yine bizim için istiyor. Bana diyor bu şefaat makamını isteyin, tabiri caizse ben de kıyamette bunu sizin için kullanayım diyor. Öyleyse madem ki müminiz, hepimiz ezan duasını ezberleyelim. Bunu nasıl yapacağız hocam? Nereden bulacağız? Şöyle yapalım. Biz Mustafa hocamla bunu güzel bir baskılı bir şekilde yapalım inşallah. Değil mi Mustafa hocam? Yapalım. Hatta yapalım 500 tane, 1000 tane, 2000 tane yapalım. Bu Hüdayi'ye böyle sabah cemaati geliyor ya böyle cumaları, pazarları. Geldikçe de dağıtalım. Diyelim ki Resulullah için hadi bakalım ezan duasını ezberleyelim diyelim. Ön yüzünde Arapçası olsun. Okunuşu olsun. Belki herkes Arapça okunuşunu bilmeyebilir. Arkasında onun manası olsun. Böylece sizlere bir ezan duası hatıra bırakalım. Ama bugün yok. Gelecek haftaya vereceğiz demektir. Bu şu demektir. Nasip olan alır. Değil mi efendim? Alanlar da çoğalsın. Çoğalsın. Çoğalsın. Biz şimdiden vaat etmiş olalım Mustafa Hocam. Biz hemen başlayalım o işe inşallah. Evet. Salat ile selam olsun Resul'e. Bu Allah'ın emri bize. Diyor ki Allah da peygamberler, melekler de bu peygambere salat ederler. Ey müminler, siz de salat edin o peygambere. Tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Sahabe-i kiram Allah onlardan razı olsun. Ya Resulallah sana nasıl salat etmemizi istersin demişler. Efendimiz de buyurmuş ki o tahiyyattan sonra okuduğumuz salavat var ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim bu nekâm güdüm beşin Allahümme barik ala bunu tavsiye etmiş. Ama daha başka salavatlar var. En kısası sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'dir. Yani değişik salavatlar var. Hatta Delailül Hayrat diye bir eser var. Delailül Hayrat. Bizim dergahlarda eski Osmanlı'da efendim hemen hemen herkese okutturulmuş o Delail-i Hayrat. Çok altın varaklarla yazılmış kitaptır. Piyasada satılır ondan. O her güne salavat vardır. Pazartesi okunacak salavat, salı okunacak salavat, işte çarşamba okunacak salavat. Hatta mürşitler müritlerine onu ders olarak verirler. Dersi ilerlemiş müritlerine. Bunu okuyacağız her gün diye. Çünkü demek ki salavatla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çok özel bağlar kuruluyor. Çok özel bağlar kuruluyor. Çünkü Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bana bir salat ederse Allah ona 10 salat eder diyor. Allah eder. Yani ben salli aleyye salate sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi aşra salavat. Bir defa salavat getirir. Allah 10 salat eder. Allah'ın salat etmesi demek. Kuluna hususi rahmetini göndermesi demektir. Onun için bazı büyükler salihler, arifler, kimisi bütün virdini salavat eylemiş. Salavat eylemiş. Böyle yani bakıyorsun ağzı hiç durmuyor. Sürekli dili Allahümme salli ala seyyidina. Allahümme salli ala seyyidina. Ve insanın içinde sıkıntı olduğu zaman, dara düştüğü zaman, efendim bir takım efendim musibetler, belalar zamanında da salavata devam tavsiye edilmiş büyükler tarafından. Demek ki birçok hikmeti var. Efendim, Cenab-ı Hak Efendimiz'i çok sevdiği için onun adına bir kul bir şey isteyecek de onu sevmeyecek. Var mı öyle bir şey? Geçen birine bir misal verdim. Hepimizin çoluğu olan vardı, çocuğu olan vardı, neyse. Birisi getirse sana 20 lira versin, sana kendine verse 20 lira. Niye verdin? Ya içinden koptu verdim dersin. Sever, sevinir adam. Ama 20 lira çok büyük bir rakam değil. Ama yanında ufak bir delikanlısı olsa, tamam mı? Cebinden çıkarsan abi olarak, amca olarak neyse. Bu delikanlı senin herhalde falan desen şöyle, yoksa sen adı ne bunun desen, işte Mehmet falan, Ahmet desen, maşallah, maşallah, Allah sağlıklarına, al bakalım delikanlı şu harçlığı 20 lira desen. Şimdi o 20 lirayı adamın kendisine vermesinden daha çok hoşuna gider. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Şimdi sana 20 lira verse o kadar sevinmesin ama senin çocuğuna böyle bir 20 lira verse birisi hediye, ya der, o adama karşı müthiş bir muhabbetin akar. Evet. Tabiri caizse Cenab-ı Hak kullarını seviyor. Habib-i Edebine daha çok seviyor. Sen Habib-i Edebine bir böyle bir salatü selam iste onun için. Allah neler yapmazsa. Allah neler yapmazsa. Yüce Rabbimiz gerçekten Habib-i Ekrem Efendimiz'e karşı öbür alemde mahcup olmayacak şekilde bir ümmet olmayı nasip etsin. Amin. Elbette Efendimiz'e yapacağımız sadece salavat değildir. Efendimizin sünnetlerini, Cenab-ı Hak hepsini yaşamayı nasip etsin. Amin. Görüneni, görünmeyeni, kalbi olanını, efendim, zahiri olanını yapmayı nasip etsin. Amin. Salat ile selam olsun Resul'e ki oldur rehnuma olan bu yola Muhammed muktedayı enbiyadır. Diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin kendisine uyduğu bir zattır. Nerede uydu? Onu Kudüs'te biliyoruz değil mi? Miraç gecesi, İsra gecesi bütün peygamber ervahına Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imam olduğunu biliyoruz. İmam olduğunu biliyoruz. Evet, Muhammed muktedai enbiyadır. Bütün peygamberlerin bile uyduğu bir peygamberdir. Evet, peygamberler arasında şu anlamda ayrım yapmayız. Bütün peygamberler Allah'ın Resulüdür deriz. Bu noktada ayrım olmaz. Ama Cenab-ı Hak yine buyurur ki تِلْكَ الْرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ بَلَابًا. Bu peygamberler var ya der, biz onların bir kısmını, bir kısmına üstün kılmışız. Yani fazilette eşit değiller ama nübüvvette peygamberlik anlamında eşitler. Hepsi peygamber. Ama Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a ayrı lütufta bulunmuştur. İsa Aleyhisselam'a ayrı bulunmuştur. Musa Aleyhisselam'a ayrı bulunmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha başka bulunmuştur. Onun için Efendimiz hem bir anlamda ilktir. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah benim doğrumu ilk yarattı diyor değil mi? Adem diyor toprak ile çamur arasındayken, daha balçıkken ben peygamberdim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu sırrı bilmiyoruz. Nasıl hocam nasıl olur bu? Vallahi nasıl olur? Biz buna iman ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği için. Yoksa biz o sahneleri efendim izlemedik. Değil mi efendim? İzlemedik. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğine iman etmişiz. Öyleyse ondan bir söz geldiyse, o söz de doğru geldiyse biz ona iman ederiz. Ha, nasıl? O nasıl ayrı mesele. O nasılını varsa idrakin, varsa irfanın, tamam o nasılına doğru dalmaya başlar. Ama en güzeli ne biliyor musun? Madem ki öyle söyledi, vallahi de öyle, billahi de öyle diyeceksin, işi bitireceksin. Hükmüne düşen de bu. Evet, Muhammed muktedai enbiyadır, Muhammed rehnumai evliyadır. Bütün velilerin kılavuzu da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hatta her veli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aynı zamanda mucizesinin bir devamıdır, hidayetin bir devamıdır. Bakıyorsun bir Allah dostu görüyorsun, ne kadar etkileniyorsun değil mi? Birisi öyle demiş, işte Beyazlı Beslan Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam bir şeyle, bir Hristiyanla bir münazereye giriyorlar falan da. Sonunda bir keramet gösteriyorlar, uzun şey, kısa. Adam diyor ki ya bir dinin velisi böyle olursa, kim bilir Nebisi nasıldır diyerek hemen iman ediyor. Gerçekten bazen öyle veli kullar oluyor. Halbuki böyle yüzüne bakıyorsun, titriyor, için titriyor yani. Değil mi? Haşmetli o kadar güzel Allah Allah dedirtiyor. Subhanallah dedirtiyor. Diyorsun ki ya işte bu dinin velisi böyleyse sen var kıyaset Nebisi nasıldır. Cenab-ı Hak dünyadayken de efendim bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hülyamızdan ve alemi manada alemi zuhurda hepimize göstersin. Amin. Muhammed serveri cem-i rusuldür. Bütün peygamberlerin başı odur diyor Hazreti. Muhammed hadi-i hayr-ı sübüldür. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a giden yolların en hayırlısının yol göstericisidir. En hayırlısı. Allah'a giden yollar mahlukatın sayısı kadardır denir. Hatta mahlukatın nefesleri sayısındadır diye tercüme edilir ama onun hakikati şeydir. Mahlukat sayısı kadardır diye tercüme etmek daha doğrudur onu. Allah'a giden yollar mahlukat sayısı kadardır. Yani her bir varlığın Allah'a gidecek hususi bir yolu vardır. Önemli o yolu bulması. Ama burada diyor ki Hazreti işte Muhammed hadi-i hayr-ı sübüldür. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a giden yolların en üstünüdür. Şimdi birçok yoldan Allah'a gitme şey olur ama en hayırlı yol Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yoldur. En üstün yol, en kolay yol, en müstakim, en kısa yol odur. Odur. Onun için bütün mürşitler, bütün hak dostları peygambere uğramayan yol, yol değildir derler. Batıldır. Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakan bütün anlayışlar batıldır. Bütün yollar efendim şeytanın cehennemine doğru götürür. Allah muhafaza buyursun. Muhammed hadi-i hayr-ı sübüldür. Kamudan gerçi hak hoşnut oluptur. Bütün peygamberlerden gerçi Cenab-ı Hak razıdır diyor Hazreti. Ama diyor makam ama ana mahmud oluptur. Herkesin bir makamı var ama makam-ı mahmud o diyor Nebiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'adır. O övülmüş makam. Hani Hazreti Peygamber'in sadece bir kişiye verilecek diye ümit ettiği, umarım ki ona ben olurum dediği makam var ya, Hazreti diyor ki, Hazreti Hüdayi, tamam diyor, bütün peygamberler Allah'ın rıza makamına ermişlerdir. Ama makam-ı mahmud ona verilmiştir diyor. Evet. Buyurmuştur âmin şanında Mevla fekâne kâbe kavseyni ev ednâ. Cenab-ı Hak onun hakkından buyurmuştur ki o Cenab-ı Hakk'a o İsra gecesi, Miraç gecesi öyle yaklaştı, öyle yaklaştı, öyle yaklaştı ki işte iki ok yakınlığı kadar, işte iki yay yakınlığı kadar. Araplar eskiden bir iş tamam oldu, bir iş üst üste geldi anlamında şöyle yapılırmış. İki tane ok atan yay var ya, yay. O yayın okla, yan yana getirilir, üst üste korlar. Stokorlar, tamam, işte tamam, işte bu iş tamam oldu anlamında. Fekâne kâbe kavseyni evetme. Bu atasözü olarak da kullanılmış kendi aralarında. Tamam demişler, şimdi oldu, artık yaylar birbirine buluştu adeta, hatta daha iç içe geçti demişler. Şimdi bu bir mecazi ifade, mecazi ifade. Yani mecazi derken hakikat değil, bu bir temsil, bu bir temsil. Ama hiçbir zaman kul Allah olmaz, Allah kul olmaz. Kul kuldur, Allah Allah'tır. Dolayısıyla peygamber sevdası adına, peygamber sevgisi adına insanlar aşırı gidip de işte peygamberlerini olduğu noktadan daha ileri anlamaya başlayınca şirk ortaya çıkıyor. Nitekim İsa Aleyhisselam'a ilah diyenler İsa Aleyhisselam'ı sevdikleri için o makama yükseltmişler. Ama Allah hiçbir zaman kim olursa olsun, hangi varlık olursa olsun, hiçbir zaman hiçbir varlık ilah olamaz. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ona ilah deme, Allah ne dersen de derler. Ne dersen de. Onun için insan da velisi, mürşidini sever, evliyaullahı sever derler ki sen ona peygamber deme, ne dersen de. Onun için ölçüleri yerli yerine oturtmak lazım. Ölçüleri yerli yerine oturtmak lazım. Bu önemli. Duygular bazen insanın aklını gölgeler. Duyguların esiri olmamak lazım derler. Yani uyanık olmak lazım. Sarhoş olmamak lazım tabiri caizse. Maneviyatta da böyle sarhoşluklar olur, muhabbet sarhoşluklar olur. Asıl olan sarhoş olmak değil. Asıl olan ayık olmaktır derler. O bakımda sarhoşluğa lüzum yok derler. Evet. Şu zatın ki ola meddah-ı rahman, ne veçile anı metede insan. Yahu diyor, ben ne diyeyim size daha? Bir kimseyi Allah methediyorsa, Allah methediyorsa, Rahman methediyorsa, bir insan onu nasıl methedebilir ki diyor yani. Değil mi? İnsan olarak ne diyebiliriz ki? Nebi-i Ekrem hakkında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayet-i kerimede onun şanına yemin ediyor, ömrüne yemin ediyor, değil mi? Le'umruk diyor yani. Ömrüne yemin olsun sen, hayatına yemin olsun ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Bir başka yerde yemin olsun diyor Cenab-ı Hak, sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor. Ya. Yemin olsun. Ve inneke la ala kulli azim. Sen çok yüce bir ahlak üzeresin ey Nebi Ekrem. Ey Nebi Ekrem diyor, biz seni hem davet, hem diyor müjdeci, hem uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a davet edici, hem de böyle parlak, ışık saçan bir kandil olarak gönderdik diyor. Öyle şeyler söylüyor ki Yüce Rabbimiz Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, biz seni diyor bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Yani öyleyse senin meddahın Allah'tır. Yani seni metheden Allah'tır. Hangi insan seni methedebilir ki diyor Hazreti. Kudumu alemine oldu rahmet, anınla yetti dünyanın nübüvveti. Diyor ki onun gelişiyle bütün alemlere bir rahmet sağanak sağanak inmeye başladı. Onun gelişiyle. Gerçekten insan insanlığını daha iyi öğrendi. Efendim kız çocukları onun gelişiyle insan olduklarını anladı. Köleler insan olduklarını anladı. Vahşi varlıklar bile zahire, o varlıklar bile Allah'ın yaratığı olarak saygı görmeye başladı. Efendimiz kelbe saygı gösterdi. Evet. Dedi ki bak bu yavrularıyla beraber yatıyor dedi. Bu kendini rahatsız etmeyin. Koskoca 10.000 kişilik orduyu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o yavrularını rahatsız etmeyelim, bu köpeği rahatsız etmeyelim diye koskoca 10.000 kişilik ordunun yolunu değiştiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Develerinin üstünde sohbet eden insanlara Resulullah celalleniyor. Diyor ki, bunları Allah size üzerlerinde sohbet edersiniz diye yaratmadı diyor. Nice diyor, öyle insanlar var, bindikleri deve ondan daha hayırlı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse hakikaten bütün varlık onun gelişiyle bir rahmete erdi. Erdi efendim. Melekler kim bilir nasıl bir rahmete erdi. Cinler nasıl bir rahmete erdi? İşte insanların her cinsi ayrı ayrı nasıl rahmete erdi? Cemaat dediğimiz varlıklar nasıl erdi? Daha biz bilmiyoruz. Ama Mevla haber veriyor. Sen diyor bütün alemlere rahmet olarak gönderdik seni. Rahmet, yağmura da rahmet denir. Yağmur yağdı mı ne olur? Her şey canlanır değil mi efendim? Yağmur eli toprağı canlandırır Allah onunla. Yağmur sudur. Birçok canlı suyla hayat bulur. Susuz hayat olmaz. Bitkilerde hayat olmaz, hayvanatta hayat olmaz, insanlarda hayat olmaz, canlılık olmaz. Öyleyse şu belki bizim maddi cesedimiz ayrı tabii ama mana cesetlerimiz, mana varlıklarımız, manevi varlıklarımızın dirilişine nasıl bir rahmet, biz onu hissedemiyoruz. Yani hissediyoruz, hissettiklerimiz var ama hepsini hissedemiyoruz. Dolayısıyla Hazreti öyle diyor, kudumu alemine oldu rahmet. Onun gelişi bütün alemlere rahmet oldu. Anınla yetti dünyanın nübüvvet. Artık diyor şu peygamberlik binası onunla tamam oldu. Hatemün nebiyyin yani. Tam peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına bir şey anlatıyor. İnsanlar diyor böyle diyor, çok güzel yapılmış bir köşkün etrafında diyor, köşkü yazıyorlar etrafına. Şöyle bakıyorlar ki, Allah'ım çok harika bir köşk. Fakat bir tane tuğla eksik. İşte diyor ben o tuğlayım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani benimle bitiyor bu iş. Benimle tamam oluyor. Çünkü her peygamberle Allah tüm insanlığa bir güzellik getiriyor. Evet. Ama kemal ne zaman oluyor? Kemal en yüce zirve nokta Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. El yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiyetu lekum islame dine. Bu son nazir olan ayetlerdendir. Bugün size dininizi tamamladım. Yani kemale erdirdim. Size olan nimetimi de tamamladım diyor Cenab-ı Hak. Size din olarak da size İslam'dan razı oldu. İşte Habib-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik binasının, peygamberlik sarayının kendisiyle tamam olduğu bir Nebi-i Ekrem'dir. Selam âline, ashabına her an, kalin ola dahi rıdvan-ı rahman. Böyle bitiriyor Hazret. Diyor ki onun ehli beytine de efendim her an onun ashabına da selam olsun. O Rahman'ın rıdvanına her an yakın olsun. Rıdvanıyla iç içe olsun. Yüce Rabbimiz bizleri de Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o efendim ham sancağı altında değil mi? Onun yanında cem eylesin. Amin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzünü karartan değil, yüzünü ağartan bir ümmet eylesin. Amin. Amin. Değil mi? Hakikaten ne güzel olur. Resulullah şöyle bizi görünce sevinse. Ya. Ne güzel olur. İnşallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam ama üzülürse zor olur. Allah Aleyhi Hazretleri'nin o cümlesi çok hoş. Günahkar olma, fahri âleme zişanı incitme diyor. Çünkü o gün bazıları, ya Resulallah biz de senin ümmetiniz diyeceklermiş. Melekler ama ya Resulallah sen bunların senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun. Aman Allah. Bunlar şunlar şunları yaptılar. O zaman uzak olsunlar diyecekmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Uzak olsunlar diyecek ama kim bilir ciğeri kopacak yani. Harbi ciğerinden kopacak. Ciğerinden kopacak. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle içini sızlatan bir ümmet değil, değil mi? İçine sürür veren, gülme başlarına bir ümmet eylesin. Peki efendim, günümüz mübarek olsun. Amin. Rabbimiz bu Rebiyül Evvel ayını hepimiz hakkında, İnşallah. Ülkemiz hakkında, Amin. Ümmet-i Muhammed hakkında hayırlı eylesin. Amin. Memleketimiz üzerine efendim bir takım şerler, desiseler planlayanların o hilelerini başlarına çevirsin. Amin. Rabbimiz ümmet-i Muhammed'in, ümmet-i Muhammed'e bu ümmet çok hizmet etmiş. Bayraktarlığını yapmış. Evet. Her tarafa adına ta Afrika'nın köşesine kadar evet. Bu ümmetin nimetleriyle ümmet-i Muhammed efendim istifade etmiş. İnşallah yeniden o haşmetli günlere Yüce Rabbimiz bu milletimizi getirsin de Amin. Biz de iftihar etmek için değil, gerçekten ümmet-i Muhammed'e hizmet için, ilahi kelimetullah'a efendim hizmet için koşturalım inşallah. Amin. Allah hepimize sıhhat afiyet versin. Amin. Yani şu alem için yaşamaya değmez. Allah. Ama şu alem öyle kıymetli ki ebedi alemi burada kazanacağız. İnşallah. Onun için buraya uyumaya gelmedik. Gayret edeceğiz inşallah. İnşallah. Oturarak hizmet değil. Oturarak da hizmet olur. Yürüyerek değil. Koşarak değil. Belki suvari olarak hizmet İnşallah. Etmek lazım. Cenab-ı Hak hepimizin içine heyecan versin. İnşallah. İmanımızın heyecanını hissedelim her an. Efendim, Rabbimizin huzuruna gidelim. İnşallah. Peki efendim. Şimdi bir duasını alalım hocamın. Amin diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemine ve ya Rahman Rahimin. Zant-ı ilahiyyene iman ederek. Habibi edibin Muhammed Mustafa'ya hizmet olarak. Ya Rab kelamullah'a gönül vererek şu mübarek vakitte huzuruna geldik. Ellerimizi, gönüllerimizi açtık. Senden en güzel kabulle kabulümüzü bekliyoruz. Bizleri kabul eyle. Amin. Dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettiğimiz imanımız hürmetine bizleri kendinden başkasına muhtaç eyleme. Amin. İçimizi, dışımızı, işimizi, gücümüzü, sözümüzü, özümüzü, dünyamızı, ukbamızı, hasılı, ahil ve akıbetlerimizi hayreyle. Amin. Ya Rab, sevdiklerimize baktırıp bıktırmadan Allah'ım artık canını al da kurtar bizi sözleriyle karşı karşıya kalmadan imanla, Kur'an'la cennet ve cemalini görerek emaneti teslim edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, dua bekleyen hasta kardeşlerimiz var. Acil şifalar ihsan eyle. Amin. Derdi kardeşlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Mutlu kardeşlerimize acil edalar ihsan eyle. Amin. Ya Rab, ülkemizi, İslam ülkelerini, gönül coğrafyamızı her türlü kötülerden, kötülüklerden, şerlerden, şerlilerden muhafaza eyle. Amin. Ya Rab, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rab, imanımızı, Kur'an'ımızı söndürtme. Amin. İmanımızı, Kur'an'ımızı söndürtme ya Rab. Amin. Bizi imansız, bizi Kur'ansız gömdürtme ya Rab. Amin. Ülkemizi, milletimizi, birliğimizi, dilliğimizi, devletimizi böldürtme ya Rab. Amin. Bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rab. Amin. Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Cezayir'de, Burma'da, Arakan'da, Myanmar'da, dünyanın her bir köşesinde, Doğu Türkistan'da, zalimin zulmü altında olan kardeşlerimize imdad eyle. Amin. Ya Rab, şu ay hürmetine, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifi olan şu mübarek ayda, şu mübarek senede ya Rab, yeni fütuhatlar nasip eyle. Amin. Ya Rab, Musalar nasip eyle. Amin. Fatihler nasip eyle. Amin. Ya Rab, devletimizi devletler muvazenesinde zalime dur diyen, mazlumun elinden tutup ayağa kaldıran, eski haşmet ve azametiyle yeniden tarih sahnesinde yerini almaya muvaffak eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemine ve Erhamer Rahimin, haftamızı, yılımızı, hakkımızı hayırlayla. Amin. İslam alemi için hayırlayla. Amin. Ya Rabbel Alemine ve Erhamer Rahimin, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Uzaktan yakından buraya kadar gelip bizleri sabırla dinleyip duamızı el açıp amin diyen, keşke Hoca Efendi şunun içinde dua etseydi, biz de amin deseydik diyen o kardeşimizinle gönlünden geçirdiği hayır niyeti, temenniyi, duayı, muradı kabul eyle. Amin. Ya Rab, geldikleri yolları nur eyle. Amin. Ticaretlerini ticarete lentebur eyle. Amin. Ya Rab, merde de, namerde de muhtaç eyleme. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, evlerimize, sokaklarımıza, çarşılarımıza bakma. Sokaklarımıza, çarşılarımıza, evlerimize İslam ahlakı, Kur'an ahlakı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemine ve Erhamer Rahimi, herkes kapına bir şeyle gelir. Biz günahlarımızla, kusurlarımızla, hatalarımızla geldik. Ya Rab, inanıyoruz ki sen tevbe edenleri affedersin. İlahi kitabın hürmetine sabahlara kadar gözyaşı döken, Allah, Allah diyen aşıklarının yüzü hürmetine affeyle. Amin. Ya Rab, üç kişi bir araya gelse, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, o üç kişinin duasını Allah kabul eder. Amin. Ya Rab, bizler de senin rızan için bir araya geldik. Ya Rab, dualarımızın Beytullah'da yapılan, Ravza-i Mutahara'da Resulullah'ın huzurunda yapılan, Resulullah'ın da amin dediği dualara, ibadetlere ilhak ile müstecab eyle. Resulullah bizler için ne isterdiyse ya Rab, bizler senden onu dileniyor ve istiyoruz. Lütfeyle. Amin. İkram eyle ya Rabbi. Amin. İkram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemine ve Erhamer Rahimin, bizleri kabul eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Başta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tüm Peygamber Efendilerimizin, tüm mümin müminatın, camimizden gelmiş geçmiş imamından müezzinine, cemaatine, vakfımızda hizmet etmiş, ahirete intikal etmiş, bir vakit namaz kılmış, bir Fatiha okumuş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış mümin müminatı. Beldemizin manevi sultanı Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, cennet mekanı Fatih Sultan Mehmet Han, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve bil civar etrafında ve etrafımızda metfun mümin müminatın, ben öldükten sonra beni de dualarında unutma diye, annelerimizden, babalarımızdan, öğretmenlerimizden, hocalarımızdan, ahbaplarımızdan, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan ahirete intikal etmiş mümin müminatın, sahibül hayrat vel hasenatın ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için ve kâffi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, Allah rızası için. El-Fatiha.